sensor titik ning nyatane gede tenan kasiate. Barang. Ya nesu sampean saru. Alah, kuwi salah ing pinaham. Lah terus apa kuwi mau? Ngene lho, karep kuwi ngene rungokno. Sing cilik kuwi kutane, sing sithik penduduke. Kasiat gedhe kuwi susune kang kondang ing mboyo lali. Oh ngono to Mas karepmu, yen ngono aku setuju. Sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale yen wis adoh mesti akeh kangene. Susune pancen murni mas putih julukane saka kutha Boyolali tersenyum. Jute pancen cile, isine pancen setitik, ning nyatane gede tenan kasiate. Lho Kang Mas kowe kok saru, aku rarep ngeguyu, layan perlu aku malah nesu-nesu. Apa dadak nesu barang? Ya nesu sampean saru. Alah, kuwi salah ing pinaham. Lah terus apa kuwi mau? Ngene lho, karep kuwi ngene rungokno. Sing cilik kuwi kutane, sing sithik penduduke. Kasiat gedhe kuwi susune kang kondang ing mboyo lali. Oh ngono to Mas karepmu, yen ngono aku setuju. Mboyo lali jan wis kondang susune. Sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale yen wis adoh mesti akeh kangene. Susune pancen murni mas putih jul saka kutha Boyolali tersenyum. Saka kutha Boyolali tersenyum. Saka kutha Boyolali tersenyum. Min susu ayo.